Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sıkça kullandığı bir dua var. Dua kitapları birkaç yerde bu duayı andığını söylerler bize. Yeni bir işe başlarken, yeni bir işe yeltenirken, bir de camiye doğru yürürken. Allah Resulü eğer bu saydığım şeylerden birini yapacaksa o mübarek lisanından çıkan cümle şu olur: Allahümme iftah lene ebvabe rahmetike. Allah'ım bize rahmet kapılarını aç. Biz de o duayı yapıyoruz. Eğer o rahmet kapılarını açarsa bize, o kapılardan yürürüz. Oralardan rahmetini üzerimizde hissederek adımlarımızı atmaya çalışırız. Attığımız her adımdan da Allah'ın rahmetinden istifade etmenin yollarını ararız. Dersin bidayetinde ben de bu duayla başlıyorum ki Cenab-ı Hak yürüyüşümüzde rahmetini üzerimizde daim eylesin inşallah. Haziran, 30 Haziran'dı yanılmıyorsam, sünnet derslerimize ara verdik. 20 Ekim yeni bir başlık ile inşallah yürümeye çalışacağız. 4 ay olmuş, Ramazan'daki 2 dersi saymazsak, Kadir Gecesi ve Ramazan ve Muhasebe başlıklı derslerimizi. Uzun bir süre, 4 ay. Kaç saat eder, kaç dakika eder, herkes kendi hesaplasın. Nasıl geçirdik, neler yaptık, onu da herkes kendi nefsine sorsun. Ama geçen geçmiş, kalanların kıymetini bilerek yürüyebilecek bir liyakati ortaya koymaktır asıl olan. Geçene hiçbir şey yapılmaz, muhasebesi yapılır, yapılan eksiklikler dile getirilir, bazı envanterler dökülür ama insana bir fayda da sağlamaz ahvah etmenin. Asıl geçmişten ders alıp bugünün kıymetini bilmek, yarın için de bir şeyler yapmanın mücadelesini ve gayretini ortaya koymaktır. Biz de öyle yapacağız. Geçmişten ders alacağız, bugünün kıymetini bilmek üzere yürümeye çalışacağız inşallah. Sahabenin Kur'an anlayışı, iki kelime de bizi heyecanlandırmalı aslında. Sahabe kelimesini duyar duymaz yüreğimizde bir kıpırtı oluşması lazım. Hele bir de buna Kur'an eklenince bambaşka bir şey. Vahyin ilk muhataplarından bahsediyoruz. Düşünün, Allah ayetler indiriyor ve inen o ayetler o topluluğu anlatıyor. O topluluğun yapmış olduğu bazı şeyler üzerine iniyor. Ümmü Eymen validemizi hatırlayın. Ümmü Eymen, asıl ismi Bereke. Allah Resulü'nü Ebva'da bağrına basıp Mekke'ye getiren annemiz. İki insan için söylerdi Allah Resulü annemden sonra annem diye. Biri Fatma binti Esed, Hazreti Ali'nin annesi, bir diğeri de bu. Bu zat Ümmü Eymen, Usame bin Zeyd'in de annesidir. Yani Kur'an'ın andığı Zeyd'in hanımı. Öyle severdi ki Allah Resulü onu, sürekli Medine'de ziyaretine giderdi. Vefat etmiş Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e demiş ki haydi annemizi ziyaret edelim. hiç değilse onun yanından özlemini çektiğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz olsun kokusunu duyarız. Yürümüşler o eve doğru. Ümmü Eymen bakmış ki iki peygamberin iki dostu, sağının ve solunun adamları ona doğru yürüyor. Daha onlar varmadan ağlamaya başlamış. İçeri girmişler peygamberin o iki dostu. Gözyaşları içerisinde bulmuşlar Ümmü Eymen'i. Ey anacığım demiş Hazreti Ebubekir. Biz buraya seninle teskin olmaya geldik. Sen ise bizi iyice hüzünlere boğuyorsun. Biz geldik ki sen bize bir şeylerden bahsedesin. En azından Resulullah'ın firakı yüreğimizden biraz olsun gitsin. Ama sen bizim acımıza acı katıyorsun. Seni peygamberin hüznüne, ayrılığına ağlatan nedir? Sen ölümün hak olduğunu bilmiyor musun? Ümmü Eymen validemiz diyor ki vallahi ben de biliyorum. El mevtu hakkun. Biz buna iman ettik. Benim ağlayışım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı değil. Benim ağlayışım gök sofrasının kapanmasıdır. O içimizdeyken her gün Allah bizimle konuşuyordu. Ayetler sağanak sağanak üzerimize yağıyordu. Ama bugün o yok. Gelmeyecek. O kapılar kapandı ve üzerimize artık yağmayacak. Ben ağlamayayım da kim ağlasın demişti. Hazreti Ebubekir de ağlamış. Ömer de ağlamıştı. Böyle bir ortam işte dostlar. Göğün kapılarının açık olduğu bir ortam. Onun için heyecanlandırmalı bizi. Sahabe ve Kur'an dediğimiz zaman şöyle bir titremeliyiz. Bahsettiğimiz vahyin ilk muhatapları. İnşallah Rabbim bu yolda onların anladığı gibi anlamayı nasip eder. Onların ayetlerle kurduğu ünsiyet gibi bir ünsiyet nasip eder. Onların Allah'ı memnun etme gibi ortaya koyduğu amellerine benzer amelleri bizlere de gösterir. Bizlerin de ortaya koymasına imkan tanır inşallah. Her dersin öncesinde yaptığımız bir şey var. Bugün de aynı şeyi yapacağız. Çünkü yapan sadece biz değiliz. Bu bir İslami gelenek. Her hatip yaptı peygamberlerden beri. Biz de yapmaya devam edeceğiz. Nedir? Yolculuğumuzun başına bir ser levha koyacağız. Bir mukaddime, bir ön söz. Hatta tabir caizse bir manşet yazacağız. Diyeceğiz ki işte konumuzun başlığı bu. Bu yıllardır, yüzyıllardır hatta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan beri gelen bir gelenek. Aslında bunu yapmakla üç şey ortaya konmuş oluyor. Nedir o üç şey? Ser levha yazdığınız ayet sadece bir süs ya da aksesuar değil. Onu oraya yazdığınız zaman ortaya bir misak, bir ahit, bir anlaşma çıkmış oluyor. Ve bir anlaşmanın taraflarını belirlemiş oluyorsunuz. Bir tarafta kim, diğer tarafta kim, bunları belirleyerek yürümeye başlıyorsunuz. Nasıl? Önce hatip şunu söyler aslında. Ben konuşmaya başlıyorum. Ağzımdan bir şeyler çıkıyor ama öncesinde bir şey söylüyorum. Bir manşetim var. Hani Kur'an'ın nebe-il azim dediği, büyük haber dediği, sarsıcı manşet dediği şey. Onu oraya yazarak başlıyorsunuz konuşmaya. Ve bir misakın altına imza atıyorsunuz. Bir tarafında sizsiniz. Karşı tarafta kimler? üç zat oturuyor karşıda. Bir, kelamın sahibi olan Zat-ı Zülcelal'dir. Aslında ona söz veriyorsunuz. İki, kendi nefsinize söz veriyorsunuz. Üç, muhataplara söz veriyorsunuz. En başta kelamın sahibi olan Zat-ı Zülcelal'a söz veriyorsunuz. O manşeti attığınız zaman Allah'la aranızda şöyle bir anlaşma geçiyor. Ya Rabbi, işte ağzımı seni memnun etmek için açıyorum. Ama bana yardım et ki o attığım manşetin çerçevesinde konuşabileyim. Çıkmayayım dışarıya. Manşetle söylediğim söz bir uyum arz etsin. İşte Allah'la bir anlaşma yaptınız. Geliyorsunuz taraflardan ikincisine. Kendi nefsinizle konuşuyorsunuz. Ben Allah adına ve Allah namına konuşuyorum. Ey nefsim, o halde sakın ha laf olsun, torba dolsun diye konuşma. Sakın ha zaman öldürmek için konuşma. Sözün varsa konuş, sözün yoksa sükût et otur. Budur. Söz bir sorumluluktur. O sorumluluğu taşıyabiliyorsan konuş, yoksa sus. Bunu da kendi nefsiyle arasındaki misak için söyler. Üçüncüsünde tarafsızsınız, yani muhataplar. Onda da şunu söyler hatip. Bakın ey muhataplarım, ey sesime kulak verenler. Ben bir konuşma yapacağım ama konuşmamın manşeti şu ayettir. Eğer bu ayetin gölgesinden dışarıya çıkarsam, Ebu Bekir'i uyaran sahabi gibi siz de kılıçlarınızı doğrultun ve uyarın beni. Bu da muhataba verilmiş bir yetkidir. O manşeti atmazsanız böyle bir yetki veremezsiniz işte. Onun için bu geleneği sürdüreceğiz. Sürer bakın yüzyıllardır. Bir cuma namazında dikkat edin İmam Efendi'nin minberde söylediği sözlere. Önce hutbenin konusunu söylemeden, yani Türkçe lafızlara geçmeden bir şey söyler. Kâlallahu Teala fil kitabil kerimdir. Bir ayet okur. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. Bir hadis okur. O nedir? Ey hazirun, şimdi konuşmaya başlıyorum. İşte şu hadisin ve şu ayetin gölgesinde konuşacağım demektir. Tabii her zaman uyum arz etmeyebilir. Bir bakarsınız İmam Efendi temizlikten bahsedecek. Bakara 222. ayeti okur. Hanımların, affedersiniz, aybaşı hallerini anlatan ayet. Ya da İmam Efendi ağaç sevgisinden bahsedecektir. Bakarsınız cennetteki ağaçlardan bahseder. Ya da Ulul Emre itaati söyleyen ayeti okur. Altında başka şeyler söyler. Bu uyumsuzluk olur. Biz ona da takılmıyoruz. Ama bir gelenek var işte. Ta Allah Resulü'nden başlayan bir gelenek. Sözün öncesine manşetini koy ki Allah'a söz ver, kendine söz ver, muhataplara söz ver. Biz de bunu yapacağız. Yaptığımız gibi. 94'te başlamıştık. 20 Aralık'ta. Bir avuç insan. Neyle başlayalım dedik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla. 5 sene, 94-99. Allah Resulü'nün hayatını anlamaya çalıştık. O 5 sene boyunca katılan arkadaşlar var aranızda. Ser levhamız Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetleriydi. Ya eyyühen nebiyyü inne erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîra ve dâiyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen munîra. Allah Resulü'nü anlatan en güzel ayetlerden bir tanesi. ey peygamber, hakikaten biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı ve korkutucu, Allah'ın izniyle insanlığı davet eden bir davetçi ve karanlıkları aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Bunu yazarsanız manşete, Allah Resulü'nü Kur'an'ın gölgesinde anlamanın da mücadelesini verirsiniz. 94-99. 99'da hafif bir inkıtaya uğradı. O senenin sonunda fıkıh derslerine başladık. Dedik ki arkadaşlarla, namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz, mezheplere tabi olduğumuzu iddia ediyoruz. Fıkıh nedir? Tabi olmakla iftihar ettiğimiz İmam Ebu Azam, İmam Ebu Hanife bir tarif veriyor. Kaç mukallit bu tarifin gölgesinde mezhebini şekillendiriyor. Fıkıh şudur ki der İmam Ebu Hanife, kişinin lehte ve aleyhte kendisini ilgilendiren şeyleri bilmesidir. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O halde öğrenelim dedik. 22 ders mezhep imamlarımızdan başlayarak İslam'ın temel rükünlerini Allah Resulü'nün bize göstermiş olduğu mesajlar gölgesinde anlamaya çalıştık. O derslerimizin de bir serlevhası vardı. En'am suresinde aslında bir Müslümanın andı olan o muhteşem ayetler. Ne diyordu o ayetlerde Cenab-ı Hak? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin la şerike le ve bizalike umirtu ve ene evvelil muslimin. De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, her şeyim, neyim varsa alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ben böyle demekle emrolundum. Böyle diyerek de Müslümanlardan oldum. Müslümanların içerisine dahil oldum. Eğer fıkıh tahsil edeceksiniz, İslam'ın ibadet boyutunu öğrenecekseniz serlevhanız bu olmalı. Bu olmazsa yanlış şeylere kapı açabilirsiniz. Çünkü bahsettiğimiz alan ibadet sahası. Böyle bir andı, böyle bir manşeti en başa yazmak zorundasınız. Ve biz onu yazdık. Bir sene, 22 ders boyunca. Sene 99, yeni bir yolculuk. Dedik ki şimdi de sıra Rabbimizi tanımakta. Allah nasıl bir varlık? Marifetullah ne demek? Onun güzel isimleri anlamına gelen Esmaül Hüsna'yı nasıl anlayabiliriz? Allah'tan bahsediyoruz. Zihninizi ikiye ayırmanız lazım. Bir kefeye teşbihi, bir kefeye tenzihi koymanız lazım. Teşbih yapacağız, benzeteceğiz. Benzetmesek anlayamayız ki. Rezzak diyeceğiz, Melik diyeceğiz, Cebbar diyeceğiz, Kahhar diyeceğiz ama beşer zihin sahamıza girecek bazı benzetmeleri yine Allah'tan aldığımız müsaade ile teşbih sahasında bir şeylere benzeterek anlamaya çalışacağız. Ama hemen diğer tarafa tenzihi koymanız lazım. İşte o tenzihi de bize Şura suresinin 11. ayetinin son cümlesi öğretiyordu. Leyse ke mislihi şey'un ve huve semi'ul basir. Hiçbir şey ama hiçbir şey o değildir. O olmadığı gibi misli de değildir. Her ne ki aklınıza gele o Allah değildir. Onun benzeri, şeriki, dengi, ona yakın olan hiçbir varlık yok. Bunu yazmazsanız eğer işin başına Esmaül Hüsna yolunda yürüyemezsiniz. Ve biz onu yazdık, yürüdük. Yıl oldu 2006, bir yıl önce. Dedi ki, İslam düşüncesinde sünneti öğrenmemiz lazım. Peki sünnet mi, Kur'an mı? Sahabenin sünnet anlayışını öğrendik geçen derslerde, hatırlarsanız son 5-6 derste. Bir çelişki değil mi? Sahabenin önce Kur'an anlayışını öğrenmemiz gerekmiyor muydu sünnet anlayışından önce? Hayır dostlar, çelişki değil. Çünkü sünnet Kur'an'ın fiili beyanıdır. Eğer fiili hayatı öğrenirseniz teoride olan ayetleri de öğrenmiş olursunuz. Göreceksiniz zaten. Geçen derste öğrendiğimiz ilkelerle yürümeye çalışacağız inşallah. O bir usuldü. Bir ilkelerin tanzimiydi. Onu koyduk. Onun üzerine sahabenin Kur'an anlayışını bina edeceğiz. Peki sünnet derslerinde hangi ayetin gölgesinde yürüdük? Ona da herhalde en güzel Ahzab suresinin 21. ayeti uyardı değil mi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ant olsun ki Allah'ı umanlar ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Resulullah'ta güzel bir numune-i imtisal vardır. Güzel bir örnek. Önderlik, en kamil misal, en kapsamlı, en doyurucu numune. Bunu da yazmazsanız sünneti öğrenemezsiniz. Onu da yazdık, sünneti öğrendik. Rabbim öğrendiklerimizden nasiplendirsin inşallah. Peki sahabenin Kur'an anlayışı, bugünkü konumuz. Hangi ayetin gölgesinde yürüyeceğiz? Hangi ayeti kendimize serlevha yapacağız? Mesele sahabe ve Kur'an olunca Kur'an'ın dilinin bağı çözülür. Konuştukça konuşur. Onlarca ayet söyler bu konu hakkında. Hem sahabeyi anlatır bize, hem Kur'an'ı anlatır. Kur'an sadece müfesser bir kitap değil dostlar. Eğer böyle biliyorsak yanlış. Açıklanan bir kitap değil, doğrudur. Önüne oturur ehliyetli bir söz sahibi ve Kur'an'ı açıklar bize. Onu tefsir eder. O halde Kur'an müfesser bir kitap olur. Yani açıklanan bir kitap olur. Ama unutmayalım ki Kur'an müfessir bir kitaptır da. Kendi kendini açıklar. Hiçbir müfessire ihtiyaç olmadan sözü kendi alır. Başından sonuna kadar konuşur, kendi kendini bize anlatır. Mesele Kur'an oldu mu? Kur'an'da yüzlerce ayet buluruz. Vasıflar, sıfatlar, muhtevaya ait açılımlar. Ama öyle bir ayet seçmeliyiz ki sürekli bizim kafamızda, bizim yüreğimizde gölgesi olmuş olmalı. Neyi seçtik sizce dostlar? İstisnai bir süre, istisnai bir ayet. İstisnai bir süre Furkan suresi, istisnai bir ayet o sürenin 30. ayet. Nedir istisnası? Gelin onunla başlayalım. Furkan suresi dostlar, bazı müfessirler nübüvvetin 6. ve 7. yılında nazil olduğunu söylese de biz siyerdeki bazı ayrıntıları dikkate alarak 5. yılın ilk dönemlerinde indiğini söyleyebiliriz. Bunu söylediğimiz zaman neyi söylemiş oluyoruz biliyor musunuz? Furkan suresi Darul Erkam yıllarında nazil olmuştur. Yani Risaletin ilk günlerinde o çekirdek kadroyu inşa eden ayetlerden ve sürelerden bir tanesidir. Tertipte 25. sure. Nedir Furkan suresini istisna kılan özellik? 4 temel özelliği var dostlar. 4'ü de çok önemli. Ama sonuncusu daha önemli. Nedir o 4 özellik? 1. Sure tebareke fiiliyle başlar. Tebareke fiiliyle başlayan Kur'an'ın 2 suresinden bir tanesidir Furkan suresi. Biri mülk, biri Furkan. Tebareke fiili Kur'an'ın tamamı boyunca 9 kere geçer. Ve çok ilginçtir. O 9 tanesinin 3'ü Furkan suresinde geçer. İlk ayette. 10. ayette, 61. ayette. Ve bu fiilin çekimi yoktur. Fiilin çekiminin olmamasının anlamı şudur. Sadece Allah için kullanılır. Tebareke. Allah'tan başka hiçbir şey için kullanılmaz. Ne demektir tebareke? Anlamı şu. Dilcilerimiz böyle bir anlam verir. Özünde, zatında bir hayır barındıran, harcamasına rağmen o hayırdan hiçbir şey eksilmeyen. Allah tebarekedir. Yani bereketin kaynağıdır. O eğer bereketten birilerini nasiplendirirse, bir beldeyi nasiplendirirse, günlerimizden bazılarını nasiplendirirse, ömürlerimizden bazılarını nasiplendirirse, insanlardan bazılarını nasiplendirirse, bilin ki onun bereketinden hiçbir şey eksilmez. Çünkü bereket zatındandır. Zatından. Onun için deriz biz örfte değil mi bayramlaşırken? Allah bayramınızı mübarek kılsın. Bir evlat doğmuşsa eğer, eve yeni bir ayet nazil olmuşsa, Allah bebeğinizi mübareklendirsin deriz. Bir ev alınmışsa Allah mübarek kılsın deriz. Niye? Allah bereketini daim eylesin. Çünkü tebareke olan sadece O'dur. O bereketlendirir. Özünden de hiçbir şey eksilmez. İşte böyle muhteşem bir fiil ile başlar Furkan suresi. Ve Kur'an'ın boyunca 9 yerden 3'ü bu sürede geçer. İşte istisnai olmasının ilk sebebi bu. İkinci sebebi ne? Yine istisnai bir ifade. İbadur Rahman. 61. ayet, 63. ayette affedersiniz. Allah İbadur Rahman'dır. Nedir İbadur Rahman? Rahman'ın kulları diye çevirirler de daha güzel bir çeviri. Rahman'ın has kulları. Rahman'ın özel kulları. Kur'an boyunca iki yerde geçer bu ifade. İbadur Rahman. Bir Zuhruf suresinin 19. ayetinde, bir de Furkan suresinin 63. ayetinde. Ama iki yerdeki kullanım farklıdır. Zuhruf suresinin 19. ayetinde İbadur Rahman'ı Allah melekler için kullanır. Ama burada Furkan suresinde beşer için, yani bizler için kullanır. Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde büyük bir olgunluk ile yürürler. Cahiller onlara sataştıkları zaman selamdır işlerine bakarlar. Rahman'ın has kulları. Onlardan olmak. Has kul olmak. Rahman isminin kanatları altında Allah'a kul olmak. Ne büyük bir ödül değil mi? İşte o ödülün haberidir Furkan suresinin 63. ayeti. Onun içinde istisnai bir ayettir. Bu da ikincisi. Üçüncüsü dostlar, bizatihi süreye isim olan Furkan kelimesinin hem süreye isim olması hem de Kur'an için kullanılan iki yerden biri olmasından dolayıdır. Bakıyoruz yine Kur'an'a, tam 7 yerde geçer Furkan kelimesi. Bakara 53, Ali İmran 4, Enbiya 48. Bu üç ayette Furkan'ı Cenab-ı Hak Tevrat ve İncil'e vasıf olarak kullanır. Bu ne demek? Demek ki Furkan sadece Kur'an'ın vasfı değil, ortak olarak vahyin vasfıdır. Allah'ın ilahi kelamlarının tamamını kapsar. Geçmiş kitapları da, en son kitabı da. Buradan bunu çıkarıyoruz. Enfal 41'de Yevmul Furkan diye kullanır Kur'an Furkan kelimesini. Yevmul Furkan ne? Bedir günü. Bedri anlatırken Allah o güne Yevmul Furkan der. Niçin? Çünkü o gündür aslında iman ile inkarın birbirinden net biçimde ayrılışı. Hatırlayın sahabeyi. İmanın saflarında Ali'yi hatırlayın. İnkarın saflarında öz kardeşi Akil'i hatırlayın. Hatırlayın Ebu Bekir'i. İmanın saflarında baba Ebu Bekir'i, inkarın saflarında oğul Abdurrahman'ı. Hatırlayın Hamza'yı. İmanın saflarında Hamza'yı, inkarın saflarında öz kardeşi Abbas'ı. Hatırlayın Ebu Ubeyde İbni Cerrah. İmanın saflarında onu, inkarın saflarında babası. Ve daha niceleri. Ayrılıyor. En net biçimde o gün ayrılıyor. Onun için Kur'an o güne Yevmul Furkan diyor. Ayıran gün. İman ile inkarı birbirinden ayıran gün. Bir bakıyoruz. Bakara 185 bu ayet, yani Furkan 1 direkt Kur'an'a izafeten kullanıyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâti minel Furkan ayeti Furkan'ı Kur'an'a izafeten kullanıyor. Furkan suresinde de Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne âlemîne nezîrâ. O Allah ne yücedir, ne cömerttir, ne keremdir ki kuluna alemleri uyarsın diye Furkan'ı nazil etti. İşte bu iki ayet Kur'an'a vasıf olarak Furkan'ın kullandığı iki ayet. O ayetlerden biri Furkan suresinde olduğu için işte Furkan suresi istisnai bir süredir. Bu da üçüncüsü. Peki Furkan nedir dostlar? Onda da iki görüş var. İsmi fail olarak anlayanlar, ismi mef'ul olarak anlayanlar. İsmi fail olarak anlayanlar için farik. Ne demek? Zatında hak ile batılı birbirinden ayıran demek. İsmi meful olarak anlayanlar, mefruk, bizatihi mihenk taşı olarak geldiği yerde hak ile batılı birbirinden ayıran demektir. Yani fail olarak anlarsak ayırmış, meful olarak anlarsak ayıran anlamlarına gelir. Ama Furkan'ın bir de yine Arap dilinin zenginliğinden dolayı bize bir mesajı daha var. O nedir? Fu'lan vezniyle gelir. Fu'lan vezniyle gelen kelimeler şöyle bir mesajı söyler bize. Bahsettiği, içerisinde kendisine muhteva olarak aldığı temel mesajla ağzına kadar doludur bu kelime. Fulan vezni böyle bir anlama gelir. Neyden bahsedecekse kabın ağzına kadar doluluğu var ya, öyle doludur. Neyden bahsediyor Furkan? Ayırmaktan. O zaman bir şeyi bir şeyden ayırmak değil Furkan. Var olan kainattaki her zıtlığı birbirinden ayıran demektir. Dolayısıyla Furkan dediğiniz zaman dostlar, hak ile batılın, yalan ile doğrunun, hakikat ile sahtenin, iyi ile çirkinin, güzel ile çirkinin, iyi ile kötünün, delalet ile hidayetin, iman ile inkarın birbirinden ayrıldığını söylemiş oluyorsunuz. Ve daha burada anmadığım, saymadığım nice şeyler. Aklınıza gelen her şeyin mümeyyiz vasfıdır Furkan. Geldiği yerde ayırır. Ne varsa zıtlık. Neyse ağzına kadar dolu olması bunu ihtiva eder işte. Peki dördüncüsü ne dostlar? Furkan suresini istisnai kılan. O da bizzat Furkan suresinin muhtevasıdır. 77 ayettir Furkan suresi. Okuyun Allah aşkına eve varınca. Başından sonuna kadar Furkan suresi, Kur'an içerisinde Kur'an'ı anlatan istisnai sürelerden bir tanesidir. Vahyin illetini anlatır, hikmetini anlatır, sebebini anlatır, genel muhtevasına ait bilgiler verir, iman edenlerin karşılaşacağı mutlu sonu anlatır, İnkar edenlerin akıbetini anlatır. Vahye uyanların dünyada karşılaşacakları güzellikleri anlatır. Dünyada karşılaşacakları kötülükleri anlatır. Onun için Kur'an'da Kur'an'ı anlatan muhteşem bir süredir Furkan suresi. Neden? Sahabenin Kur'an anlayışına, serlevha seçerken Furkan suresinden bir ayet seçtiğimiz böyle bilinmiş olsun. Peki bu sürenin niçin 30. ayeti? O da istisnai bir ayettir dostlar. Nedir o ayet biliyor musunuz? Ve kâler resûlü ya Rabbi inne kavmi tehezû hâzel Kur'âne mehcûr. O gün Peygamber diyecek ki ya Rabbi benim kavmimden olan şu adamlar var ya Kur'an'ı mehcur bıraktı. Şikayet edecek. Rahmet peygamberi birilerini Allah'a şikayet edecek. Az bir şey siyeri bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakında şikayetin yerinin olmadığını bilir. Hatırlayın dostlar, Ayşe validemizin o muhteşem rivayetini. Sabaha kadar ağladı kıyamda. Merak ettim ne mırıldanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gittim, sessizce kulağımı mübarek dudaklarına doğru uzattım. Baktım ki Kur'an'a İsa Aleyhisselam'ın lisanı ile giren Maide suresinin 118. ayetini okuyor. O ayette diyordu ki İsa Aleyhisselam, ya Rabbi eğer sen kullarını affedersen onlar senin kulların. Yok eğer onları affetmeyip de onlara azap edersen sen hakimsin, hükmet sahibisin, azizsin, İzzet sahibisin. Bunu niye okuyor Allah Resulü? Affet diye okuyor. Ya Rabbi kavmimden olanları affet diye okuyor. Yani sizin için, bizim için Allah Resulü orada kendisini feda ederek Allah'a yakarıyor. Şikayet var mı hayatında? Yok. Gelin şöyle hızlı bir biçimde canlandıralım hayatını. Şibe Ebi Talib'i düşünün dostlar. 3 yıl insan takatini zorlayan o muhasarayı. Sad bin Ebi Vakkas anlatır bize. Vallahi günler olurdu da ağzımızdan bir lokma geçmezdi. 3 gün bir şey yiyememiştik de toprağı karıştırırken ufacık bir deri parçası bulmuştum. Onunla sevinmiştim der. Sadece Sad mı bu durumda kalan? Hayır. O muhasarada olan hepsi. Peki 3 yıl boyunca Siyerler kaydeder mi acaba Allah Resulü'nün bir gün olsun ellerini açıp "Ya Rabbi bize bu zulmü gören kavmi sana şikayet ediyorum" dediğini? Yok dostlar. Yok. Bulan varsa söylesin bana. 10 yıl dolaşmadığı kapı kalmamıştır Mekke'de. Şefkatli kolların sahibi Hatice gitmiş. Sığınak amca Ebu Talip gitmiş. Artık iman Mekke'ye sığmaz olmuş. Acaba dayılarımın yurdu Taif imana mekan olur mu diye Taif'e yönelmiş. Akrabasıdır Abdudar. Onun evine varmış önce. Alaya almış Abdudar'ın 3 oğlu. Sıkılmış Allah Resulü. Umutlarla gelmiş, o gün umutları yıkılmış. Ama çıkarken şöyle bir talepte bulunur masumane olarak. Abdudar'ın zalim o 3 oğlundan. Ne olur aramızda kalsın bu konuştuklarımız. Söylediklerimi, sizin de bana söylediklerinizi Mekkelilere söylemeyin olur mu? Hayır der Abdudar'ın büyük oğlu. Söyleyeceğiz. Ta ki Mekkeliler bilsin senin bizim karşımızda nasıl aciz bir duruma düştüğünü. Asıl sana sürprizimiz var ey Muhammed. Çık dışarıya. Bak seni neler bekliyor. Ne bekliyor? Neyi ne adına taşladığını bilmeyen çocukların taşları bekliyor. Kanlar hal içinde. Yanında sadece Zeyd bin Harise var. Addas'ın bahçesine atıyor kendini Ninovalı Addas'ın. Bir tas üzüm kendisine ikram ediliyor. Melek geliyor orada. Ey Allah'ın Resulü, Allah gönderdi beni. Bu vefasız kavmin üzerine şu dağı geçirmek için gönderdi. Şikayetçi misin? Hayır. Vallahi ben umuyorum ki bu kavmin soyundan benim mesajlarımı kabul edecek bir nesil gelecek. Olmuyor şikayetçi. 53 yaşında Sevr'in tepesinde yaşlı gözlerle Mekke'ye bakıyor. Çocukluğu geçmiş, gençliği geçmiş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Binlerce hatırası var Mekke'de. Yaşlı gözlerle bakınca Mekke, ey Mekke diyor. Vallahi kavmin beni çıkarmasaydı ben seni terk etmezdim. Ama döneceğim. Bir gün döneceğim diyor. O halde de şikayet etmiyor. Gidiyor ve dönüyor. Yok şikayet dostlar. Gelin Uhud'a. Aynen geçidini terk eden sahabeyi düşünün. Elinden kılıçları bırakan sahabeyi düşünün. İhanet edip Ebu Sufyan'a ricacı gönderenleri düşünün. Rubai dişlerinin kırıldığını düşünün. Hanzala'nın babası Ebu Amr'ın kazdığı çukura düşüşünü düşünün. Başındaki miğferin halkalarının mübarek yanaklarına batışını düşünün. O halde kalkıyor eller. Sahabe diyor ki yandınız ey Mekkeliler, yandınız. Şimdi gelecek şikayet, siz görürsünüz. Ne dökülüyor o dudaklardan? Allahümme aghfir li kavmi fe innehum la ya'lem. Allah'ım kavmimi bağışla, onlar bilmiyor. Bilselerdi eğer yapmazlardı diyor. Uhud da bunu diyor. Yine dökülmüyor o mübarek dudaklardan şikayet cümleleri. Gelin Hendek'e yine aynı durum. Gelin Huneyn'e. Savaşın ilk tablosu ikinci bir Uhud'dur. 10 küsür bin askerle Huneyn'e dayanmıştır Efendimiz. Sahabe çoklukla övünmüş. Bir anda ipleri gevşek tutmuş ve dağılmıştır. O kadar kalabalık ordunun arasında Allah Resulü sadece 2 insanla düşmanın ortasında kalır. Atının iplerini tutan amcası Abbas, yanında amcasının oğlu Ali, başka kimse yok. Orada kaldırır kılıcını Allah Resulü. Ene nebiyyün la kezib, ene İbni Abdülmuttalip diyerek askerleri etrafına toplar. Yine şikayet yok. Yok. Şikayet çıkmıyor o mübarek lisanda. Düşünün dostlar. Siyeri okurken böyle düşünün. Dahil olun tabloların içerisine. Hanımınıza iftira atılsın. Sevdiğiniz bir dostunuzla zina yaptığı söylensin. Ve bir ay sokaklarda yankılansın bu haber. Sevdiğiniz nice dostlar da bu iftiraya kansın. Söyleyeyim mi kimler kandı iftiraya? Bir tanesini söyleyeyim. Peygamberin aşığı ve şairi Hassan bin Sabit. O bile iftiraya kandı. Dostlarınız iftiraya inansın. Siz evde yemekten düşün. Takatten kesilin. Ağzınızı açacak, insanların huzuruna çıkacak bir yüz bulamayın. Ne yaparsınız Allah aşkına? Verir veriştirirsiniz değil mi? O bir ay boyunca kalkmadı mübarek eller havaya. Bir tek insanı şikayet etmedi o kutlu nebi. Etmedi. Mekke'nin fethine girin. O tabloya da dahil olun. 13 yıl sizi kovalasınlar. İşkence etsinler, baskı yapsınlar. Malınızı, mülkünüzü elinizden alsınlar. Ve sizi sürüp çıkarsınlar. Bir gün gelin, 10.000 askeri arkanıza alarak sizi sürüp çıkaran o insanların yurtlarını ele geçirin. Kabe'nin avlusunda durun. Daha düne kadar size o işkenceleri maruz gören Mekke'nin tüm insanları da karşınızda dursun. Ne yaparsınız? En azından şunu dersiniz. Ben derim mesela. Gördünüz değil mi gününüz? Demiyor. Size ne yapacağımı zannediyorsunuz diyor. Ayaklarının bağı çözülüyor Mekkelilerin. Sen kerim bir babanın kerim oğlusun. Senden ancak kerimiyet görürüz diyor. Sizler Yusuf'un kardeşlerisiniz diyor. İzhebu ve entum tulaka. Haydi gidin. Hepiniz salıverildiniz. Bunu diyor. Yine şikayet etmiyor. Peki bu kutlu nebi ne oldu ki? Ne olacak ki? Bizleri şikayet edecek. Kur'an'ı mehcur bırakanları Allah'a şikayet edecek. O tabloya da dahil olun dostlar. Şüphemiz mi var o meydandan? Haşra toplanmayacağımızı mı zannediyoruz? Söyleyen Allah, sözünde asla hilafın, haşa yalanın, haşa çelişkinin, zıtlığın olmadığı, sözün en doğrusunu ve en özünü söyleyen Allah konuşuyor. O gün gelecek. Hakim, ahkemul hakimin olan, ahsenul hakimin olan Allah. Davacı Resulullah, davalı Kur'an'ı mehcur bırakanlar. Peygamber davacıysa o davadan nasıl bir hüküm çıkar? Berat edeceğimizi mi zannediyoruz? Peygamber davacı olacak. Şikayet edecek. Ya Rabbi bunlar diyecek. Belki gösterecek şu diyecek. Çıkacak sonuç baştan belli değil mi? Bir de tersi var. Yine el gösterecek, bu diyecek. Ama o bu dediği sevinerek gelecek. Enes bin Malik anlatır. Vefatına yakın der Allah Resulü'nün. Ya 20 ya 25 gün var. Yürüdü, biz de arkasından yürüdük. Baki kabristanının önüne geldi. selam verdi kabir sakinlerine. Esselamu aleykum ya darul kavmül müminin dedi. Müminlerin yurdunda meskun olanlara selam olsun. Biz de size kavuşacağız dedi. Enes diyor ki hiçbir gün öyle bir şey yapmamıştı. Ziyaret ederdi Allah Resulü kabirleri. Bir kenarda oturur. O kabir sakinlerinin hepsine toplu bir istiğfarda ve duada bulunurdu. Ama o gün Allah Resulü'nde başka bir ruh hali vardı. Önce torunu Abdullah'ın kabrinin başında oturdu. Hazreti Osman'ın Rukiye'den olan oğlu. Sonra kızlarının kabirlerini dolaştı tek tek. Rukiye'nin, Ümmü Gülsüm'ün, Zeynep'in. Sonra Ali'nin annesinin kabrinin başına gitti. Fatma binti Esed'in. Dedik ya annemden sonra annem dediği o bahtiyar kadın. Sonra süt kardeşi. Teyzesinin oğlu Osman bin Mazun'un kabrinin başında durdu. Hiçbir şey söylemedi. O mübarek gözlerini semaya dikti. Dakikalarca sanki o semadan bir şeyleri okurcasına durdu. Merak ettik acaba böyle bir tablonun arkasından ne çıkacak? Nice sonra döndü ve bize dedi ki, İşte tu ihvani. Kardeşlerimi çok özledim. O kadar yürekten demişti ki diyor Enes. Biz Allah Resulü'nün o selamının muhatapları olalım diye sevindik ve dedi ki ya Resulallah kardeşlerin bizleriz değil mi? Hayır dedi. Kardeşlerim sizler değilsiniz. Sizler benim sahabimsiniz. Sahabemsiniz. Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Sesimi işitmedikleri halde davetime koştular. Benimle aynı zamanı, aynı mekanı paylaşmamalarına rağmen sanki ben önlerinde yürüyormuşum gibi benim imametimde yürüdüler. Siz dostlar, siz. İnşallah biz. Allah Resulü'nün kardeşi. Tanıyacağım dedi. Kıyamet günü kişinin anasından, babasından, ortağından, yoldaşından, yarından, yarenimden kaçacağı gün ben kardeşlerimi tanıyacağım. Biri kalktı ayağa. Ya Resulallah dedi. Sahabem şu anda ümmetin 100 bin. Kıyamete kadar belki 100 bin, 1 milyon. 1 trilyon olacak. Bu kadar kalabalık ümmetini nasıl tanıyacaksın? Allah Resulü dedi ki, sizin bir sürü atınız olsa, atlarınızın ayaklarında ve alınlarında sekilik olsa, beyazlık olsa, sonra siz o atlarınızı koca at sürülerin içerisine salıverseniz, şöyle yüksek bir yere çıksanız, baksanız, o at sürüleri içerisinde alınlarında ve ayaklarında beyazlık olan kendi atlarınızı tanır mısınız, tanımaz mısınız? Sahabe tanırız dedi. Ben de tanıyacağım. İnşallah ümmetimden olan kardeşlerimi alınlarında ve ayaklarında bulunan abdest izlerinden tanıyacağım. Ve bir dua. Ya Rabbi. Kardeşlerimden olanların yaptıkları biri, yapmadıkları ona say. Düşünün dostlar. İki kesim düşünün. Birine Resulullah şikayetçi olacak, birinden ise memnun olduğunu söyleyecek. O sinelerin çatladığı zaman diliminde havzın başında duracak ve bir bardak suyu size ikram edecek. Şikayet olanların vay haline, memnun olanlara da selam olsun. Rabbim o memnun olduklarından eylesin inşallah. Şikayet olanlar ne yapacak dostlar? Vuracak dizlerine. Ya leyteni diyecek. yazıklar olsun bana. Keşke toprak olsaydım da şu hali görmeseydim. Ya leyteni kuntu turaba bu işte. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Arkadaşım ekran değil, internet değil, filan dost değil de onun yolunda yürüyen biri olsaydı. Keşke Resulullah'ın sünneti, hayatımı belirleyen ilkeler olsaydı da bu hal başıma gelmeseydi. Keşke, keşke, keşke. Var mı bir faydası? Yok. Burada var keşkenin faydası. Keşke deyip, keşke dememek üzere bir hayat düzlemi belirlemek. İşte onun için dostlar, sahabenin Kur'an anlayışı. Onlar keşke demediler Allah'ın izniyle. Biz de dememek için onlar gibi vahyi anlayıp, onlar gibi vahyi hayatımıza taşıyıp, onlar gibi vahyin gölgesinde yaşayacağız Allah'ın izniyle. Rabbim bunu bizlere çok görmesin. Bunu bizlere nasip etsin. Nasip etsin ki akıbetimiz sahabe gibi olsun. Nasip etsin ki akıbetimiz cennette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la, Hazreti Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle ve daha niceleriyle aynı sofrada oturma şerefine sahip olalım. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent.